Yohanes bab 20. Ing dino minggune, esok-esok ijek peteng, Maria Magdalena teko nang kuburan. Nang kono dekne wero nek watune sing dinggo nutupi kuburane wis ora eneng. Maria terus sakuat lunga goleki Rasul Simon Petrus lan murid liyane sing disenengi karo Gusti Yesus. Dekne terus ngomong marang murid loro kuwi, "Layone Gusti Yesus dijikok karo wong-wong. Nanging awake dhewe ora ngerti mbuh didakek nang endi." Rasul Petrus lan murid liyane mau terus gelis-gelis budal nang kuburan. Kabeh loro mlayu, nanging Rasul Yohanes mlayune luwe banter. Mulane dekne sing teko dhisik nang kuburane. Rasul Yohanes nginguk jero, terus weru marine nang kono, nanging dekne ora mlebu. Ora let suwi Rasul Petrus teko terus mlebu. Rasul Petrus weru marine lan uga gombal mori sing dinggo buntel sirahe. Nanging gombal iki ora campur karo mori liyane, malah wis dilempit. Rasul Yohanes sing tekon dhisik nang kuburane, terus melu mlebu barang. Dekne weru kuwi mau kabeh, terus percaya nek Gusti Yesus wis tangi meneh. Awit senajan wis ketulis nang kitab nek Gusti Yesus bakal mati terus urip meneh, murid-muride maune durung padha dunung tulisan kuwi. Rasul Petrus lan Yohanes terus padha mulai meneh. Maria sing uga melu rono meneh, saiki nang kono dhewe nang jabane kuburane. Dekne terus nginguk jero karo nangis. Maria terus weruh malaikat loro nganggo salin putih jagong nang panggonan sing maune dinggo ngletakke layone Gusti Yesus. Sing siji jagong nang sebelah sikil lan liyane sebelah sirah. Malaikate mau terus padha takon marang Maria, "Yu, kene ngopo kowe kok nangis?" Maria semaur, "Gustiku digawa lunga karo wong-wong. Nanging aku ora ngerti dekne mbuh didakek nang endi." Sawise semaur ngono, dekne terus minger lan weruh Gusti Yesus, nanging Maria ora niteni nek kuwi dekne. Gusti Yesus terus ngomong, "Yu, kene ngopo kowe kok nangis? Kowe kuwi goleki sapa?" Darani Maria sing takon kuwi wong sing tukang resik-resik kebon kono. Mulane dene semawur, "Kang, nek kowe sing gawa lunga layone, mbok aku dituduhi nggone to. Arep tak cikok." Gusti Yesus terus ngomong, "Maria." Maria terus sakuat minger lan semawur, "Rabuni." Rabuni iku tembung Ibrani tegese guruku. Gusti Yesus terus ngomong, "Aku aja ditemek dhisik. Awit aku durung budal nang gone Gusti Allah Bapakku. Kono saiki sulur-sulurku diomongi nek aku budal nang gone Gusti Allah Bapakku sing uga Bapakmu, Gusti Allahku lan uga Gusti Allahmu." Maria terus nang gone murid-muride ngomong, "Aku weruh Gusti." Apa sing diomong karo Gusti Yesus terus diomongke marang murid-muride. Bengine kuwi, murid-muride Gusti Yesus padha ngumpul. Lawang-lawange dikancingi kabeh, awit padha wedi karo para penggedene wong Yahudi. Gusti Yesus terus dadakan teko, ngadeg nang ngarepe murid-muride terus ngomong, "Padha slamet to." Sakwise ngomong kuwi, Gusti Yesus terus ndutuke tangane lan bangkekane. Murid-muride padha bunga tenan woro Gusti Yesus. Gusti Yesus terus ngomong sepisan meneh, "Padha slamet to. Kaya enggone Gusti Allah Bapakku ngongkon aku, semono uga aku ngongkon kowe." Sawise ngomong ngono kuwi, Gusti Yesus terus ndamu murid-muride karo ngomong, "Nampa Roh Suci. Sopo sing mbok ngapura salahe, ya nampa pangapura. Sing ora mbok ngapura, ya uga ora nampa pangapura." Rasul Thomas muride Gusti Yesus sing diarani anak kembar, ora nang kono donge Gusti Yesus teko nang tengahe murid-muride mau. Nanging kadung dekne diomongi karo murid-muride liyane nek padha weru Gusti Yesus, dekne ora ngandel, malah ngomong, "Aku ngandel. Nek aku weru tipake bolongane pakune nang tangane, lan aku bisa ngleboke drijiku nang bolongane kuwi, lan aku bisa ndemek bangkekane sing dijojo." Let seminggu murid-muride Gusti Yesus padha ngumpul meneh. Saiki Rasul Thomas barang eneng. Lawang-lawange dikancingi kabeh, nanging Gusti Yesus teko meneh ngerti-ngerti wis ngadeg nang tengahe terus mbagekke. Podho slamet to kabeh. Gusti Yesus terus ngomong marang Rasul Thomas. Thomas, delokke tanganku iki. Rene, demeken. Bangkeanku barang iki didemek jajal. Mbok aja kaya wong sing ora percaya. Nanging ngandelo. Rasul Thomas terus semaur. Do Gusti, pancen kue Gusti Allahku. Gusti Yesus terus ngomong. Kue saiki percaya? Awit kue wis weruh aku. Nanging bejo tenan. Wong sing percaya tanpa weruh aku. IJN perkara liyane pirang-pirang meneh sing gumunke, sing ditindakke karo Gusti Yesus nang ngarepe murid-muride, sing ora ketulis nang buku iki. Nanging sing ketulis iki dudoke nek Gusti Yesus kuwi Kristus anake Gusti Allah. Nek kue percaya marang dekne, kue nduweni urip langgeng.